الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم إن إسلام واجه الله إنك أوصيني بأن يوصي نفسي أنغو كمت الله سبحانه وتعالى روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنه أهلك من كان قبلكم كفرت مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم أيها المسلمون عباد الله إن وإسلام واجه الله أمبكي حديث الإمام البخاري لبي الإمام مسلم وتكك صحابا تكوف أبي هريرة رضي الله عنه Anasema Abu Huraira nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yale ambayo nimekukatazeni acheni maana haitukum anhu fajtanibuhu yale ambayo nimekukatazeni jiwekeni nayo mbali mujitenge nayo msiyafanye na yale ambayo tumekatazwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam yamekaa katika sura mbili Namna ya kwanza ni yale ambayo tumekatazwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam na ikawa nahi yake ni nahi ya tahrim na hii nahi au katazo kama hili ni katazo la lazima watu wajiweke nalo mbali katika yale ambayo ametukataza Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam na katazo la pili nahi ya pili ni nahi ya karaha yale ambayo yanachukiza katika dini ameyakataza mtume sallallahu alayhi wasallam basi watu watakikana kujiweka nayo mbali na yao pia wasiyafanye pamoja na kwamba uzito wake mambo hayo yaliyokatazwa halingamani uzito wake na yale ambayo yamekatazwa katika sura ya tahrim Kisha mtume sallallahu alayhi wa sallama akasema Wama amartukum bihi Na yale ambayo nimekuamrisheni فأتوا منه ما استطعتم فنيني نمنم تكفويزا kadri ya uwezo wenu na yale ambayo tumeamrishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam pia yamekaa katika namna mbili. Namna ya kwanza ni amri ya ijabi, amri ya lazima ametuamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, tunawajibika kuitekeleza na kufanya vile ambavyo tumeelekezwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na amri hizi ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrisha haziendi mbali au ziko pamoja sawa sawa na zile amri ambazo ameamrisha Allah tabaraka wa taala. Kama ilivyo asli katika amri ni al-ijabi, asli katika maamrisho ni lazima watu kutekeleza. Na sehemu ya pili ya maamrisho ni yale maamrisho ambayo tumeamrishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ikawa amri yake ni amri ya istihbabi, amri ambayo haina uzito kama amri ya mwanzo ya kuwajibisha katika masala mbalimbali katika sheria ya dini. Ayuha almuslimuna ibadallah, enyi waislamu waja wa Allah, katika yale ambayo tumekatazwa na Allah tabaraka wa taala na tumekatazwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam ni sisi kumtii shaitani na kumsikiliza shaitani na kuyafuata yale ambayo shaitani anatupambia. Bali Allah akatufahamisha ndani ya Qur'ani kuwa shaitani kwetu sisi ni adui, nasi tumfanye kuwa ni adui. Inna shaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa, hakika shaitani kwenu nyinyi ni adui, basi nanyi mfanyeni kuwa adui. Tukiangalia juhudi ambazo watu walikuwa nazo katika mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao bado tuko katika ubichi wa siku zake, ni masiku machache yameondoka Ramadhani, lakini ukiziangalia nafsi za watu unaziona kana kwamba zimejipatia tiketi kwamba funga zao na ibada zao na juhudi zao za Ramadhani zimekubaliwa na Allah tabaraka wa taala. Wala watu hawana tahadhari kwamba kuna uwezekano wamesimama Ramadhani kisimamo kirefu na hakikubaliwa na Allah, na huenda pia funga zao hazikukubaliwa na Allah na itikafu zao hazikukubaliwa na Allah. Watu hawana hofu, watu hawana uoga, na wala haionekani athari yao baada ya kuondoka Ramadhani, japo kwa siku chache hizi ambazo tunazishuhudia. Kila mmoja wetu anashuhudia kwamba Ramadhani imeondoka na ile juhudi aliyokuwa nayo katika ibada imepungua. Alikuwa na juhudi ya kusoma Qur'ani na kuwahi mapema msikitini, juhudi hiyo imepotea. Alikuwa na juhudi ya kutoa sadaka, imepotea. Alikuwa na juhudi ya qiyamu layli, imepotea. Kwa nini imekuwa hivi? Ni watu walikuwa wanaiabudu Ramadhani, ama ni watu walikuwa wanamwabudu Mola wa Ramadhani? Wakati amefariki Mtume sallallahu alayhi wasallam na mauti yake yakawa ni jambo zito, yalipelekea baadhi ya watu katika masahaba washindwa kustahimilia na wakazitoa kauli ambazo zilikuwa ni ngumu, kama vile Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu aliyekuwa akitembea na upanga wake na akitangaza atakayesema Muhammad amekufa basi nitamkata kichwa, bali Muhammad amekwenda kwa Mola wake kama alivyokwenda Musa kisha atarudi. Wala haina maana kwamba Umar alikuwa anapinga kwamba mtume hawezi kufa, lakini mazingira na ukaribu na mapenzi waliokuwa nayo kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na uzito wa jambo ulikuwa ni mkubwa mno. Na kuna wengine walishindwa kuzungumza, na kuna wengine walipoteza fahamu. Wengi katika masahaba hakuna aliyepata ujasiri wa kuzungumza isipokuwa ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wakati ameingia chumbani kwa Aisha radhiyallahu anha na akathibitisha kifo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, na akaingia msikitini na Waislamu wote wakaingia msikitini wakitaraji kupewa habari ya kweli kutoka kwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, naye akawaambia baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata, aliyekuwa akimwabudu Muhammad basi Muhammad amekwisha kufa tayari. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyu la yamut, na aliyekuwa anamwabudu Allah tabaraka wa taala basi Allah yuhai na hafi milele. Na hapo akawasomea aya Allah tabaraka wa taala anasema, wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila in qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a. Hakuwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam isipokuwa ni mtume wa Allah, kabla yake wamepita mitume wengi. Ikiwa atakufa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au atauliwa katika vita, ndio ninyi mtarudi nyuma katika ukafiri mliokuwa nao. Na yeyote ambaye atarudi nyuma katika toa ya Allah akaiacha dini ya Allah tabaraka wa taala, hatomdhuru Allah chochote, na Allah atawalipa wenye kushukuru wale watakaothibiti katika dini. Faya ibadallah, mada ramadhani wanqadha, enyi waja wa Allah, ramadhani imepita na imeondoka. Man kana ya'budu ramadhana fa inna ramadhana kad inqadha, yule ambaye alikuwa akiabudia ramadhani, ramadhani imekwisha pita. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyu la yamut, na yule ambaye alikuwa anamwabudu Allah tabaraka wa taala basi atambue kwamba Allah yuko hai na Allah hafi milele. Ni kitu gani kiliwafanya watu waweze kuwahi ramadhani katika jumaa mbalimbali zote za ramadhani? Watu wakawahi mapema, wakaingia msikitini mapema, na wakashughulika na kumtaja Allah, wakashughulika na kusoma Qur'an. Na kitu gani ambacho baada ya kuondoka Ramadhani kinawafanya watu wachelewe katika Ijumaa, na watu wakiingia msikitini wasishughulike na kumtaja Allah tabaraka wa taala? Ma balukum ya ibadallah, ni kitu gani kimekurudishani nyuma enyi waja wa Allah? Fattaqullaha ya ibadallah, muogopeni Allah enyi waja wa Allah. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, hakika Allah tabaraka wa ta'ala anasema, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, wala hayakuwa haya maisha ya dunia ambayo ni sababu ya kuwashughulisheni na toa ya Allah tabaraka wa ta'ala, mkarudi nyuma katika toa ya mtume wenu sallallahu alayhi wa sallam, hayakuwa haya maisha ya dunia isipokuwa ni mataun, ni kitu kidogo sana, ni zadi musafir, kiasi kidogo sana ambacho anachukua msafiri katika safari yake. Tena ghurur kinadanganya. Kwa hivyo usidanganyike na shughuli zako, usidanganyike na kazi zako, usidanganyike na mambo yako. Hakuna aliyemaliza mambo ya dunia yakamuishia, hakuna aliyepanga mipango ya dunia ikakamilika. Wote unawajua walitangulia, waliyapanga mambo na wala hawakuyafikia mwisho. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, yasiwadanganyeni haya maisha ya dunia. Wala yaghurrannakum billahi algharur, wala sikudanganyeni shaytan, mkarejea nyuma katika toa ya Allah tabaraka wa taala. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أيها المسلمون عباد الله، أيها الإسلام وجه الله، حقيقة الله تبارك وتعالى أكرمنا بالإسلام والسنة. الله تبارك وتعالى متكريمك وإسلام متكريمك وسنة يمتوم صلى الله عليه وسلم. ولكن الشيطان لا ينام ولا يستريح، لكن الشيطان هلال ولا هبمزيكي يهودياك كبوة نكوهككيشة نكوبوتيزة نكوردش نيوما نكوتوة كتك طاعة الله تبارك وتعالى نكوتوة كتك طاعة يمتوم صلى الله عليه وسلم. نجامب لكوسكتيشة نجامب لكوهزونيشة كونكانا كوانبا وإسلام بدالة كوانبا رمضاني موندوكا. Na mashekhe wamezungumza sana katika Ramadhani, wametoa nasaha nyingi katika Ramadhani, wakiwa na matarajio kwamba baada ya Ramadhan juhudi za watu zitakuwa kubwa katika taa ya Allah. Lakini ndio kwanza watu wamezidi kurudi nyuma, ndio kwanza watu wamezidi kuchelewa, na hakuna kinachowachelewesha chenye faida na wao isipokuwa ni wao kuziendekeza nafsi zao. Tusiwe ni watu wenye kuziabudu nafsi. Allah tabaraka wa taala katika makatazo makubwa ametukemea ndani ya Qur'an ni watu kuwa waja wa nafsi, watu wakaabudu matamanio ya nafsi zao. Na katika mambo ambayo yaliwaangamiza waliokuwa kabla yetu Mayahudi, tabia zao ilikuwa ni kufuata matamanio ya nafsi zao, kama ambavyo Allah tabaraka wa taala ametuambia ndani ya Qur'an akiwaelezea Mayahudi, afa kullama ja'akum rasulun bima la tahawa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadhabtum wa fariqan taqtulun, ninyi kila alipokujilieni mtume na yale ambayo nafsi zenu hayakubaliani nayo mlimpinga huyo mtume na wengine mkawaua katika mitume. Hizi ni tabia za Kiyahudi za watu kuwa wanaabudu nafsi zao. Nafsi ikikwambia wahi msikitini unawahi, nafsi ikikwambia endelea na kazi kidogo unaendelea, nafsi ikikwambia pumzika unapumzika, nafsi ikikwambia fanya hivi unafanya. Msiwe ni watu wenye kuabudu nafsi zenu, pambaneni na nafsi zenu na mzilazimishe nafsi zenu katika taa ya Allah tabaraka wa taala. Shaitani halali na wala shaitani hapumziki, na juhudi yake ni kuhakikisha na kuingiza katika moto wa jahannam wal iyadhu billah. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.